δεύτερο κήρυγμα σήμερα, αφού αρχίσαμε την προηγούμενη. Άνοιξε το, είναι κλειστό. Είναι κλειστό το κουμπάκι. Αφού αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, και ξεκινήσαμε βέβαια με τα εισαγωγικά μας, όμως σήμερα ουσιαστικά θα αρχίσουμε τα κηρύγματά μας με βάση τη σειρά την οποία κρατούμε επί 6-7 χρόνια τώρα, και η οποία σειρά βρίσκεται στο Ιερό Βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Είπαμε όμως την προηγούμενη ομιλία μας, το προηγούμενο Σάββατο, ότι ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα, η Αγία Γραφή, οι κύκλοι, τα χριστιανικά περιοδικά, τα ορθόδοξα χριστιανικά περιοδικά, όλα αυτά συνιστούν το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι ζωντανός. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους. Ζών εστίν ο Λόγος του Θεού και ενεργείς. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι τα λόγια του Θεού δεν είναι όπως είναι τα λόγια των ανθρώπων. Τα λόγια των ανθρώπων είναι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, έπαια πτερόεντα, δηλαδή φτερά στον άνεμο, λόγια στον άνεμο. Όμως όταν μιλάει ο Κύριος, τα λόγια του δεν είναι φτερά στον άνεμο. Ο Κύριος ό,τι είπε, εκεί και βρίσκεται. Δεν το καταλάβατε αυτό? Ο Κύριος ευρίσκεται στον κάθε του λόγο. Ο Κύριος ευρίσκεται στην κάθε λέξη της Αγίας Γραφής. Ο Κύριος ευρίσκεται στο κάθε γράμμα και στο κάθε στοιχείο της Αγίας Γραφής. Γιατί Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Αγία Γραφή είναι ο Κύριος. Και εδώ που έρχεσαι, που Αγία Γραφή διαβάζουμε, αλλά και Αγία Γραφή να μην διαβάζουμε, πάντοτε την Αγία Γραφή έχουμε ως κώδικα κινήσεως. Τα λόγια αυτά είναι ζωντανά, όσο ζωντανός είναι και ο Κύριος. Είναι βλαστημία να πεις, έστω και με τη φαντασία σου, ότι ο Χριστός πέθανε, ο Θεός πέθανε. Άλλο τόσο βλαστήμια είναι να πεις ότι και ο Λόγος του Θεού είναι λέξεις νεκρές, λέξεις όπως οι λέξεις των ανθρώπων. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ζωντανός, όσο ζωντανός είναι και ο ίδιος ο Κύριος. Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργής, δηλαδή εκεί που τον αφήνει, του επιτρέπει εκείνος ο οποίος δέχεται το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού κινείται μέσα του. Είναι τομότερος, λέγει παρακάτω, υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Κινείται μέσα του σαν νηστέρι, όπως είναι τα νηστέρια των γιατρών και ακόμα πιο κοφτερό, και κόβει τα σάπια και τα πετάει και αφήνει το υγιές μέσα στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνο το νερό, το ζωντανό νερό, Έτσι δεν είπε στη Σαμαρίτιδα? Έλα, λέει, κοντά μου και εγώ θα σου δώσω νερό ζωντανό που θα πιεις, και αυτό το νερό όποτε διψάς θα σε ξεδιψάει. Ο Λόγος του Θεού είναι νερό. Νερό όμως, τι νερό? Όχι σαν αυτό το νερό που έχουμε στο σπίτι μας, που το πίνεις και όταν το πιείς μετά θες από λίγο και πάλι να ξαναπιείς. Είναι νερό, όχι σαν το νερό που έχουμε στο σπίτι μας, που όταν πέσει χάμω στεγνώνει και δεν υπάρχει πλέον νερό. Ο Λόγος του Θεού είναι νερό, νερό που δεν στεγνώνει, νερό που πάντοτε ξεδιψάει, νερό που όταν ποτίζεις με το νερό του Χριστού, το νερό αυτό λιώνει ακόμα και τις πέτρες. Είδες όταν βάζεις λίγο νερό στη γλάστρα σου, μαλακώνει το χώμα. Αλλά αν μέσα η γλάστρα έχει πέτρες, ανώφελο το νερό. Το νερό όμως του Λόγου του Χριστού σπάει τις πέτρες, σπάει τα πουριά, σπάει εκεί που έχει σκληρύνει την καρδιά του ανθρώπου η αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, γιατί ο Λόγος του Θεού σου μιλάει ανά πάσα στιγμή, σου θυμίζει. Το Λόγο του Θεού δεν τον λέγω μόνο εγώ. Από μένα θα φύγει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει σε σένα, αλλά ο Λόγος αυτός θα ζει πάντοτε μέσα σου. Και ευκαίρωστε και ακαίρως θα ξυπνάει μέσα σου όταν θα κάνεις το λάθος ή όταν θα κάνεις το σωστό, προκειμένου να σε εγκομιάσει ή να σε κατηγορήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργής. Όσο ζωντανός και ενεργής είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, άρα ταυτίζονται. Και εδώ που έρχεσαι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, θεία μετάληψης γίνεται. Όπως είναι η θεία μετάληψης στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Εκεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου το παίρνεις από το στόμα σου και κάνεις τον Κύριο κυρίαρχο του εαυτού σου. Εδώ όμως κατά τον ίδιο τρόπο παίρνεις τον Κύριο από τα αυτιά σου και πάλι ο Κύριος γίνεται κυρίαρχος του εαυτού σου. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργής. Και γι' αυτό, ουέ και αλίμονο, αν εμείς τον κάνουμε ανενεργό, ουέ και αλίμονο, αν εμείς το λόγο που ακούσαμε προσπαθούμε να τον αχρηστέψουμε και να τον σκοτώσουμε και να τον πεθάνουμε. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργής. Όσο ζών και ενεργής ήταν και τότε που ο Κύριος ήταν εδώ στη γη. Αλλά βλέπετε, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν βαλθεί να κλείσουν εκείνο το θείο στόμα. Πώς θα τον κάνουμε να σωπάσει? Συμβούλιον επίησαν, λέει, για να του κλείσουν το στόμα. Έχουμε την ευλογία τη μεγάλη, αδελφοί μου, να έχουμε το Λόγο του Θεού εύκαιρο στα χέρια μας και στα μάτια μας και στην καρδιά μας. Τόσο εύκαιρο που ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκαιρος ο Λόγος του Θεού. Ναι, μπορούμε να κατηγορήσουμε την εποχή μας για οτιδήποτε θέλετε εσείς, και για ανηθικότητα και για φαυλότητα και για απομάκρυνση από το Θεό και για άρνηση και για βλαστήμια και για εσχρότητα, για ό,τι θέλετε. Αλλά για ένα δεν μπορείς να την κατηγορήσεις, ότι ο Λόγος του Θεού είναι πλούσιος, πλούσιος σε σένα, και ό,τι ώρα θέλεις τον βρίσκεις, ό,τι ώρα θέλεις τον χρησιμοποιείς, ό,τι ώρα θέλεις τον ανακοινείς στη σκέψη σου, ό,τι ώρα θέλεις τον βάζεις σε ενέργεια και σε αφυπνίζει. Επομένως, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι, αφού είναι ζωντανός, έχει και απαιτήσεις. Είναι όπως είναι ένα πρόσωπο. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τους γύρω σου. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τα παιδιά σου. Αφού είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, είναι λογικό να έχεις και απαιτήσεις. Απαιτήσεις από το σύζυγό σου, απαιτήσεις από τα παιδιά σου, απαιτήσεις από το περιβάλλον σου γενικώς, απαιτήσεις από την κοινωνία. Όμως ο Λόγος του Θεού, ο τέλειος Λόγος και ως Λόγος ο οποίος είναι απολύτως συνεπής μαζί μας και δεν μας έχει αδικήσει ποτέ και πάντοτε εκπληρώνει εις το ακέραιον, όχι δεν θα πω καθήκοντα, γιατί δεν έχει κανένα λόγο ο Κύριος να έχει καθήκοντα απέναντί μας, εκπληρώνει την αγάπη Του, τις υποσχέσεις Του, μόνο έτσι θα το πω, και εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του στο ακέραιον. Έχει όμως συνεπώς και τις απαιτήσεις Του. Και ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού, πρώτη απαίτηση έχει να Τον ακούσεις, να Τον διαβάσεις, να Τον μάθεις, να επικοινωνήσεις μαζί Του. Γιατί είπαμε, δεν είναι ένας λόγος γραπτός που άμα κλείσεις το βιβλίο τελείωσε. Είναι ο λόγος ζωντανός. Ο Λόγος του Θεού θέλει επικοινωνία, θέλει κουβέντα ο Λόγος του Θεού. Θέλει διαρκή συζήτηση μαζί μας. Ο Λόγος του Θεού έχει απαίτηση να Τον μάθεις. Και ξέρεις τι εννοώ. Αν δεν Τον μάθεις είσαι ταλέπορος, είσαι κακομοίρης. Γιατί αν δεν ενδιαφερθείς να Τον μάθεις, ο Λόγος του Θεού όταν θα έρθει η ώρα θα σε κατηγορήσει. Μας έλεγε ο αείμνηστος διδάσκαλός μας, αιωνία του η μνήμη, να έχουμε την ευχή του, ότι όταν θα γίνει, λέει, η Δευτέρα Παρουσία, πάνω αυτά, ποιος τα ξέρει, κανείς δεν τα ξέρει. Αυτή η Αγία Ψυχούλα τα ξέρε και μας τα δίδαξε και έτσι τα μάθαμε και εμείς οι αχροί. Όταν, λέει, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, μπροστά, επί αρχαγγελικής όμης, επάνω στους ώμους των αρχαγγέλων, θα λιτανεύσει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί το Ευαγγέλιο θα είναι ο κριτής. Ο Κύριος δεν θα σε κρίνει με βάση τους νόμους των ανθρώπων. Όταν θα σε ρωτήσει, γιατί έκανες έκτρωση παιδί μου, δεν θα μπορέσει να του πεις, ξέρεις Κύριε, μας το επέτρεπε το Σύνταγμα το ελληνικό. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο τι έλεγε το Σύνταγμα το ελληνικό. Ούτε τον ενδιαφέρει τον Κύριο τι λέει το Σύνταγμα του κόσμου και το Σύνταγμα της ΕΟΚ και δεν ξέρω ποιο άλλο Σύνταγμα. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του. Και με βάση το Λόγο του θα κριθούμε και θα απολογηθούμε. Πρώτο λοιπόν στη μεγάλη εκείνη και πανηγυρική λιτάνευση που θα γίνει τότε, για να γίνει η κρίση του κόσμου, πρώτο θα πηγαίνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα σας πω και κάτι άλλο. Διαβάζουμε, αλλά δεν προσέχουμε. Για πήγαινε εκεί, για πήγαινε εκεί, εκεί, στην παραβολή, ποια παραβολή, του πλουσίου και του Λαζάρου. Πέθανε ο πλούσιος, πέθανε και ο Λάζαρος. Και εκεί ο πλούσιος κάτω στον Άδη λέει, ομιλεί, συνομιλεί με τον Αβραάμ, με τον Κύριο δηλαδή. Και αφού του λέει, στείλε το Λάζαρο να μου ρίξει μια σταγόνα στο λαρίκι μου, και αυτό ο Αβραάμ του το αποκλεί, δεύτερο αίτημά του διατυπώνει, στείλε το Λάζαρο κάτω στο σπίτι μου, στα αδέρφια μου, έχω 5 αδελφούς, να τους πει τι τραβάω. Ποια είναι η απάντηση? Ποια είναι, Αβραάμ, ποια είναι η απάντηση του Αβραάμ, παρακαλώ? Δεν τη θυμάστε? Έχουσι Μωσέα και τους προφήτας. Έχουνε το Ευαγγέλιο, έχουν την Αγία Γραφή. Αν θέλουν να διαβάσουν. Τα ακούς? Όχι, λέει στη συνέχεια πάλι ο Λάζαρος, όχι, λέει, πατέρα Αβραάμ, καλό το Ευαγγέλιο, αλλά άμα αναστηθεί κανένας νεκρός, τότε θα συγκλονιστεί ο κόσμος, θα ξυπνήσουνε. Τι απαντάει ο Κύριος, το αλάθητο εκείνο στόμα, το αγιασμένο, το πανάγιο στόμα, τι λέει? Τι λέει? Ή Μωσέως και των προφητών ουκ ακούσι, ουδέ άντις εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. Τα ακούσατε? Και δεν έχουμε σήμερα νεκροαναστάσεις. Δεν σας αφηγήθηκα, δεν σας είπα προχτές αυτό το οποίο γίνεται αυτές τις ημέρες, που έχει ταραχτεί ο κόσμος με αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί μέσα στο ίντερνετ? Ακόμα και χριστιανοί, ξέρετε τι μου είπανε, ακόμα και χριστιανοί, που εγώ, θες να με πεις ελαφρύ, όπως θες πες μου, θες να με πεις αφελή, πες μου όπως θες, και τον πατέρα μου αφελή, αφελής και εκείνος, μάλιστα. Εσείς είστε οι ξύπνοι λοιπόν. Ακόμα και χριστιανοί, ξέρετε τι μου είπανε, άμπα, νομίζω φτιαγμένο είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς αυτά τα λόγια που είπε ο Αβραάμ. Ή Μωσέως και των προφητών ουκ ακούσι, ουδέ άντις εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. Τελείως. Τελείως. Δεν ανέστη. Ανέστη. Το πιστέψανε? Όχι. Και μόνο αυτός. Επί εποχής του Χριστού δεν ανέστησαν νεκροί. Δεν ανεστήθησαν μάλλον. Δεν ανέστησε ο Κύριος τον Λάζαρο, δεν ανέστησε ο Κύριος την κόρη του Ιαΐρου, δεν ανέστησε ο Κύριος το γιο της Χείρας την Αΐν, δεν ανέστησε ο Κύριος αυτούς τους νεκρούς την ώρα που ο ίδιος πέθαινε πάνω στο σταυρό, δεν έσπαγαν τα μνήματα και βγήκαν οι πεθαμένοι, δεν ζωντάνεψαν οι πεθαμένοι. Πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρτη. Δεν τα λέει αυτά η Αγία Γραφή, τα ξεχάσατε? Ποιος πίστεψε? Πιστέψαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που τα είδανε? Ίσα ίσα το Λάζαρο, λέει, τον κυνηγήσανε και τον σφάξανε τελικά. Αυτοί οι Εβραίοι τον πετύχανε κάτω στην Κύπρο επίσκοπο και τον έσφαξαν για να τελειώνει. Ή Μωσέως και των προφητών ουκ ακούσι, ουδέ άντις εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός και ενεργής. Ο λόγος εκείνος ο οποίος, είπαμε, έχει απέτηση. Απέτηση να τον ακούσεις. Προπάντων όμως έχει απέτηση να τον εφαρμόσεις. Και αφού τον ακούσεις, τον μάθεις και τον εφαρμόσεις, στη συνέχεια έχει απέτηση ο Λόγος του Θεού να τον διακηρύξεις εις πάντα τα έθνη. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι δουλειά δικιά σας, θα μου πεις. Εσάς τον παπά, λάθος κάνετε κυρίες μου και κύριε μου. Κάνετε μεγάλο λάθος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, διαβάζεις? Διαβάζεις Αγία Γραφή, δεν διαβάζεις? Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Τι σημαίνει αυτό? Να μην ζητάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνο το δικό σου καλό και έρχεσαι εδώ πέρα και ακούς κήρυγμα. Όταν θα φύγεις από εδώ, να πας και σε άλλους να του πεις το κήρυγμα. Και σε άλλους έχουν και άλλη ανάγκη. Να μάθουν και άλλοι το λόγο του Κυρίου. Αυτά είπαμε προχτές, το περασμένο Σάββατο, συνοπτικώς τα είπα πολύ σύντομα, ακριβώς για να σας δείξω και για αυτούς που δεν είχαν έρθει, δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες και παρούσες προχτές, που αρχίσαμε, έκανα αυτή τη μικρή ανασκόπηση δια των λόγων του Κυρίου. Και τώρα θα έρθουμε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των παροιμιών του Σολομώντος και σας υπενθυμίζω ότι πριν κλείσουμε το κατηχητικό εδώ την ομιλία μας δια το καλοκαίρι, είχαμε εξηγήσει και ολοκληρώσει και τον στίχο 28 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Των παροιμιών του Σολομώντος, του εξόχου αυτού βιβλίου της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο βιβλίο λες και μιλάει στη σημερινή μας εποχή, γραμμένο 1000 τόσα χρόνια πριν από τον Χριστό, λες και ακούμε τα λόγια του Χριστού και λες και ο λόγος αυτός ηχεί τα σημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Και δεν είναι περίεργο αυτό, αφού ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, αφού ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος, αφού ο λόγος του Θεού δεν παλιώνει. Έστω και αν θέλει κάποιος, θέλουν κάποιοι να τον βάλουν στο περιθώριο και να μας πούν ότι πρέπει να τον ανακαινήσουμε, πρέπει να τον καινουργήσουμε, πρέπει να τον κάνουμε νέον, μοντέρνο, λόγω του Θεού που να επιτρέπει το τσιγάρο και την ανηθικότητα. Και το λένε δυστυχώς και παπάτες και δεσποτάτες αυτά τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, να προχωρήσουμε στο στίχο 29 και στο στίχο 30. Τι λέγει ο στίχος 29? Ανήρ παράνομος αποπειράται φίλων και απάγει αυτούς οδούς ουκ αγαθάς. Ο άνθρωπος, λέει, ο παράνομος. Παράνομος, ποιος είναι ο παράνομος? Ο αμαρτωλός. Όλοι μας αμαρτωλοί. Όμως εδώ παράνομο εννοεί τον ασεβή αμαρτωλό. Εκείνο τον αμαρτωλό ο οποίος αμαρτάνει, αλλά αμαρτάνει εσκεμμένα, σκόπιμα, γελάει, ξέρει τι κάνει. Είναι ο ασεβής αμαρτωλός που αμαρτάνει και την αμαρτία του τη διαφημίζει. Χαίρεται για αυτήν, καμαρώνει για αυτήν. Βγαίνει στον δρόμο να βλαστημήσει τον Χριστό. Δεν του ξέφυγε η βλαστήμια. Είναι αυτός ο οποίος πορνεύει και θέλει να διαφημίσει την πορνεία του. Δεν έπεσε στην πορνεία από μία ανθρώπινη αδυναμία. που θα είχε ασφαλώς πολλά ελαφρυντικά ενώπιον του Κυρίου. Είναι αυτός ο οποίος πορνεύει, συνιστά την πορνεία και στους άλλους, τη διαφημίζει, όπως είναι δυστυχώς, όπως γίνεται στη σημερινή μας εποχή. Αυτός είναι ο παράνομος για τον οποίον θα μας ομιλήσει εδώ το Ιερό Κείμενο. Αλλά προσέξτε, αδερφοί μου, μην βιαστείτε να βγάλετε τον εαυτό σας από μέσα. Μην βιαστείτε. Το κάνουμε αυτό το λάθος σχεδόν πάντοτε και στη συνέχεια απογοητευόμεθα. Στη συνέχεια, μετά την ανάλυση που βλέπουμε πλέον ότι είμαστε μέσα, εκεί μας πιάνει απογοήτευση. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Περιμένετε να ολοκληρωθεί το κήρυγμα και τότε με ειλικρίνεια ψάξε να δεις αν είσαι μέσα σε εκείνους τους παράνομους που όντως είναι ασεβείς, ή μήπως είσαι στους παράνομους τους άλλους που αμαρτάνουν μεν, αλλά αμαρτάνουν σαν άνθρωποι χωρίς τη θέλησή τους. Αμαρτάνουν όσο και αν προσέξουν, όσο και αν θέλουν να παραμείνουν άγιοι και τέλειοι, όμως η ανθρώπινη φύση τους οδηγεί στο να πέφτουν και να ξαναπέφτουν. Τι κάνει, λέει, ο άνθρωπος ο παράνομος? Αποπειράται φίλων. Δηλαδή, σπέρνει πειρασμούς. Ο παράνομος άνθρωπος σπέρνει πειρασμούς. Τι σας είπα προηγουμένως? Δεν φτάνει που αμαρτάνει. Δεν φτάνει που ο ίδιος παραβιάζει τον νόμο του Θεού. Έρχεται και σε σένα που αγωνίζεσαι. Πάει και στον άλλον, πάει στο παιδάκι, το μικρό, και το βάζει σε πειρασμό. Και του προτρέπει, τον προτρέπει να αμαρτήσει. Πάει στον έφηβο, στην κοπέλα την έφηβη, την νέα, και της υποδεικνύει και της συνιστά την αμαρτία, την ανομία. Αυτός είναι ο παράνομος. Δεν είναι εκείνος μόνο που έπεσε ή πέφτει, αλλά είναι εκείνος ο οποίος σπέρνει τον πειρασμό γύρω του. Αποπειράται φίλων. Συνεπώς, ο παράνομος, αδελφοί μου, ψάξτε τον καλύτερα, ψάξτε τον εσείς που έχετε παιδιά, ψάξτε τον εσείς που έχετε αγκόνια, ψάξτε, ελέγξτε τον εαυτό σας. Και δεν ξέρω, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά ψάξε με ειλικρίνεια να δεις πόσες φορές έσπηρες τον πειρασμό στα παιδιά σου, πόσες φορές έσπηρες τον πειρασμό στα εγγόνια σου, πόσες φορές εμίλησες απρεπώς, πόσες φορές αμάρτησες και έσπευσες στα μάτια των παιδιών σου να δικαιολογήσεις την αμαρτία σου από εγωισμό. Αυτός είναι ο πειρασμός που σπέρνεις. Από τη μια ηθικολογείς, από τη μια κάνεις κήρυγμα στο σπίτι, από τη μια διδάσκεις το παιδί σου, από τη μια του λες, και από την άλλη εσύ ίδια και εσύ ο ίδιος παραβιάζεις αυτό που λες. Είναι σαν αυτό εγώ που σου λέω, σου κάνω τόσα μαθήματα τόσα χρόνια εδώ, και να βγω έξω μετά και να δομολογώ, να εσχρολογώ, να βλαστημάω, ο Θεός φυλάξει. Τι θα πεις, ρε, τι είναι τούτος? Τι είναι, δάσκαλος είναι ή δαίμονας είναι? Τι είναι τούτος εδώ? Τι κάνει τόσα χρόνια εδώ πέρα? Τι στάση, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Για φαντάσου τόσα χρόνια να σου λέω μην καπνίζεις και να βγω έξω να καπνίζω. Δεν θα σου έρθει εμετός? Δεν θα σου έρθει σάλιος στο στόμα αρθεί να με φτύσεις τα μούτρα? Αυτό συμβαίνει με τον κάθε παράνομο. Και προπάντων με εμάς που πολλές φορές είπαμε επάνω στο ζήλο μας κάνουμε κηρύγματα, διαφωτίζουμε εννοείται, πάμε να κάνουμε καλό στους πέριξ, σε αυτούς που μας περιβάλλουν, και στη συνέχεια με τις παρανομίες μας, με τα λάθη μας, με τις ατέλειές μας, πως το λέει ο λαός, αρμέξαμε τη γελάδα και της δίνουμε μετά μια κλωτσιά, έρχεται η γελάδα και ρίχνει μια κλωτσιά και πάει το γάλα. Αυτό κάνουμε. Ανήρ παράνομος αποπειράτε φίλων. Σας είπα, μην βιαστείς να βγάλεις τον εαυτό σου έξω, διότι έχει βάθος ο στίχος αυτός. Παράνομος, μην τρέξει το μυαλό σου μόνο σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους και στις πλατείες και στα λιμάνια και η ζωή τους έχει κάνει σκληρούς και τους έχει κάνει ανήθικους και τους έχει κάνει παράνομους και τους έχει κάνει να βιώνουν την αμαρτία και να διατυμπανίζουν την αμαρτία. Οι παράνομοι είναι και ανάμεσά μας. Παράνομος είμαι και εγώ πολλές φορές. Παράνομος είσαι και εσύ πολλές φορές. Και όχι ο τυχαία παράνομος. Όχι ο παράνομος εκείνος που αμάρτησα και σπέβδω να εξομολογηθώ. Ο παράνομος εκείνος που αμάρτησα πολλές φορές και γελάω και καμαρώνω και παραμένω αμετανόητος και παραμένω αδιόρθωτος. Και τι λέει παρακάτω, απάγει αυτούς οδούς απολίας. Τι κάνεις με αυτή τη στάση, τι κάνει ο παράνομος με αυτή τη στάση, τη στάση την παράνομη που κρατάει, τη στάση την αμαρτωλή, ξέρεις τι κάνεις, οδηγείς τον άλλον στην απώλεια. Οδούς ουκ αγαθάς, τους οδηγείς κατευθείαν στην κόλαση. Για φανταστείτε, από εμάς τους ιερείς, πάτερ μου να με συγχωρείς, πρέπει να λέμε την αλήθεια όμως. Για φανταστείτε αδερφοί μου, πόσοι άνθρωποι σκανταλίζονται από εμάς. Τώρα που η Εκκλησία περνάει κλείδωνα μεγάλο, πόσοι άνθρωποι σκανταλίζονται από πατριάρχη, από επισκόπους, από αρχιεπισκόπους, από τον ένα, από τον άλλον. Για πόσους ανθρώπους θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι να απολογηθούν στην άλλη ζωή, γιατί νομίζουν τώρα ότι είναι τα αφεντικά. Νομίζουν ότι είναι τα αφεντικά της Εκκλησίας, νομίζουν ότι αυτοί είναι δικιά τους η Εκκλησία. Ξεχνούν ότι ο Κύριος εδόμησε την Εκκλησία του επάνω στο σώμα του και στο αίμα του το Άγιο. Νομίζουν ότι αυτοί είναι τα αφεντικά. Γρήγορα θα το ξεχάσουν. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να φύγουν, όπως θα φύγουμε όλοι από αυτή τη ζωή, τότε θα δουν μπροστά τους την πραγματικότητα. Τότε θα δουν ότι άλλος είναι το αφεντικό της Εκκλησίας. Άλλος είναι ο ηγέτης της Εκκλησίας, αυτός που πέθανε δια την Εκκλησία του Χριστού. Αυτός που έχισε το αίμα του δια την Εκκλησία του Χριστού. Για φαντάσου πόσους έχουμε σκανδαλίσει στο καιρό, μέσα στη ζωή μας. Για βάλε με το νου σου. Με πράξεις μας, με κινήσεις μας, με λόγια μας. Πόσους ανθρώπους, πόσοι άνθρωποι έχουν βλαβεί από εμάς τους δήθεν χριστιανούς. Πόσοι άνθρωποι έχουν παρασαλέψει και έχουν χάσει τον δρόμο της σωτηρίας εξαιτίας ημών των αμαρτωλών. Πόσοι άνθρωποι περίμεναν από εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους δήθεν ανθρώπους της Εκκλησίας, τους δήθεν ανθρώπους της ομιλίας που πάει στον κύκλο, έτσι δεν σας λένε. Πας και στον κύκλο, πας και στον κύκλο και βγήκε στον δρόμο και βρίζεις και βρήκε στον δρόμο και καταργέσαι και κάνεις δήθεν, μας κάνεις τους μακριούς σταυρούς, δεν τα λένε αυτά. Για φαντάσου πόσοι άνθρωποι έχουν σκανταλιστεί. Και όταν λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος εκεί στον τελευταίο στίχο της καθολικής του επιστολής, τι λέει? Ότι έναν λέει να σώσεις, ένας να σωθεί από σένα, ο Κύριος θα μεριμνήσει να σωθείς και εσύ. Τι θα γίνει άμα έναν τον κολλάσεις? Για πείτε μου εσείς παρακαλώ. Για πείτε μου αν έναν τον οδηγήσεις στην κόλαση. Γι' αυτό αδελφοί μου, πάντοτε να έχουμε αυτή την ευαισθησία, τη συνειδησιακή ευαισθησία, και όταν πηγαίνουμε για εξομολόγηση και αυτά, όλα αυτά, να τα αναφέρουμε. Πόσοι πάτερ μου, πόσοι σκανδαλίζονται από μένα, πόσοι άνθρωποι έχουν βλαβεί μέσα στην ψυχή τους, πόσοι άνθρωποι από μένα έχουν χάσει το δρόμο της σωτηρίας. Εμείς νομίζουμε, δεν έχω τίποτα παππούλι, δεν έχω τίποτα. Ναι, όλα καλά. Να μου δώσετε να πανακοινωνήσω, διάβασε μια ευχή. Πολλοί έρχονται με κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Περιμένουν το πετραχύλι να τους βάλουμε πάνω και να τους διαβάσουμε την ευχή. Και εμείς οι ανόητοι το κάνουμε. Δεν έχεις πει ποτέ σου κουβέντα κακή. Δεν έχεις καταλύσει ποτέ σου. Δεν έδωσες ποτέ κακό παράδειγμα. Δεν έδωσες ποτέ κακό μάθημα γύρω σου. Είσαι ο τέλειος, είσαι ο αναμάρτητος, είσαι η τέλεια, είσαι ο άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό, τι είσαι? Δεν έχεις, άνοιξε το βιβλιαράκι που έχουμε γράψει, άνοιξε το, το πρόσεχε σε αυτό και θα δεις από τα 90 πόσα έχεις και πόσα επαναλαμβάνουμε καθημερινώς. Τι άλλο κάνει ο παράνομος? Στηρίζον δε οφθαλμούς αυτού, διαλογίζεται διεστραμμένα. Όλοι έχετε τηλεόραση στο σπίτι σας. Πολλές φορές αυτό το βάσανο που είναι μέσα στο σπίτι, αυτός ο κερασφόρος που τα κελατά του είναι όξο επάνω στις ταράτσες μας, προβάλλει και μερικά ενδιαφέροντα. Μπορεί να μην είναι θρησκευτικά, είναι όμως κάποια άλλα πράγματα, κάποια ντοκιμαντέρ που έχουν κάποιο ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Δείχνει λοιπόν μερικές φορές αυτά τα ντοκιμαντέρ που λέγονται, τα δείχνει μέσα από δάση, από ζώα, από αυτούς που τα κυνηγούν τα ζώα κλπ. Υπάρχουν λοιπόν στο εξωτερικό κάποια φίδια που λέγονται κόμπρες. Είναι τα πλέον φαρμακερά φίδια, τα πλέον επικίνδυνα. Αυτό δεν χρειάζεται να έρθει κοντά να σε δαγκώσει, δεν χρειάζεται. Ανοίγει το στόμα του, ξερνάει το δηλητήριο, το πετάει μακριά και άμα σε πετύχει πέθανες. Γιατί το λέω αυτό? Τι κάνει αυτή η κόμπρα? Σηκώνεται, σηκώνεται στην ουρά της, στέκεται όρθια, όρθια. Και σε κοιτάει κατάματα. Και εκεί που δεν το φαντάζεσαι, τάκ, σούρθε το δηλητήριο. Σε υπνοτίζει δηλαδή. Άκουσες τι είπε εδώ πέρα για τον παράνομο? Άκου. Στηρίζον οφθαλμούς αυτού. Ο θρασής, ο παράνομος, ο άνθρωπος, ο ασεβής, αυτός που θέλει να παρασύρει στην αμαρτία, σε βάζει στόχο. Σε καρφώνει με τα μάτια. Σε σταμπάρει που λέμε. Και εσύ νομίζεις ότι πας με την ησυχία στο σπίτι σου, νομίζεις ότι δεν σε έχει πάρει κανείς είδηση, αλλά κάποια μάτια σε έχουν βάλει στόχο. Και τα μάτια αυτά είναι μάτια πονηρού, μάτια δαίμονος. Αυτός είναι το εργαλείο του διαβόλου. Αυτός είναι ο εντεταλμένος του διαβόλου. Αυτός είναι, ποιος είναι? Ο αιρετικός είναι. Εσύ έφυγες, πήγες στο σπίτι σου, δεν πήγες? Σε λίγο ντράν το κουδούνι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα θα λάβετε το επόμενο τεύχος που βγάζει η αντιαιρετική ομάδα. Το παίρνετε, φαντάζομαι το παίρνετε. Το στόμεν καλός έχει κυκλοφορήσει. Βγάζει ήδη το πέμπτο φυλάδιο τώρα. Θα το πάρετε τώρα. Έχει βασικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αιρετικούς. Καλησπέρα, καλησπέρα, έρθω στο σπίτι σου, τα κάνεις. Είσαι το υποψήφιο θύμα. Σε έχει βάλει στο μάτι. Πώς θα σταθείς απέναντί του. Εκείνη την ώρα κατάλαβε ότι κινδυνεύει η ψυχή σου. Μην νομίζεις είσαι δυνατός. Δεν είσαι δυνατός. Κανείς δεν είναι δυνατός. Και γι' αυτό βλέπεις ο Απόστολος Παύλος, η κορυφή. Τι λέει η κορυφή. Η κορυφή τι λέει. Τι λέει η κορυφή, η κορυφή. Μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν. Νουθεσίαν. Νουθεσίαν. Γιατί το τονίζω τη λέξη νουθεσία. Όχι κουβέντα. Νουθεσία σημαίνει δώσ' του μια συμβουλή. Μια και ήρθε στο σπίτι σου, ποια είναι η συμβουλή. Πήγαινε άνθρωπέ μου να μετανοήσεις, σε παρακαλώ. Πήγαινε, φύγε από την πλάνη. Πήγαινε. Μα να σου πω, δεν θέλω κουβέντα. Πήγαινε να σωθείς. Τακ, την πόρτα σου κλείστηκε. Δεύτερη νουθεσία. Άσε να κουβεντιάσουν αυτοί που ξέρουν. Αυτοί που έχουν αυτή την εντολή από τον Κύριο να κουβεντιάζουν. Για σένα λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμίαν και δευτέρα νουθεσίαν, νουθεσίαν, όχι κουβεντούλα. Νουθεσίαν παρετού, φύγε. Να του δείξω εγώ, Μαρτί, ήρθε να μας κάνει τον έξυπνο. Τι πάει να του δείξεις, βρε ανόητο. Τι πάει να του δείξεις, αφού δεν ξέρεις. Τι πάει να του δείξεις. Ούτε ξέρεις, ούτε πνεύμα Άγιον έχεις. Άφησε για αυτή τη δουλειά. Άλλοι έχουν λόγο, άλλοι θα προσευχηθούν. Γιατί και εννοείται και κάποιος που είναι καταρτισμένος, που θα πάει, δεν μπορεί να πάει έτσι. Θέλει χάρη Θεού για να σταθείς μπροστά στους δαίμονες, γιατί αυτοί είναι δαίμονες. Θέλει χάρη Θεού να μιλήσει Πνεύμα Άγιον εκείνη την ώρα, όχι εσύ. Μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Δράν το κουδούνι, ήρθε στην πόρτα σου, σε έχει βάλει στόχο. Είναι ο παράνομος. Είναι ο σκόπιμα παράνομος. Είναι αυτός που παρανομεί και κοιτάει να σε διώξει από το δρόμο της σωτηρίας. Είναι ο αιρετικός, είναι ο πλάνος, είναι ο ψεύτης, είναι ο απατεών. Για άλλες περιπτώσεις είναι και ο πόρνος. Είναι ο διεφθαρμένος. Αυτός που έχει βάλει στο μάτι μία κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι και το πλησιάζει δίθεν να του γλυκομιλήσει, να του κάνει τα γλυκά μάτια προκειμένου να μπορέσει να σταθεί δίπλα του και μετά έχει τους βρώμικους σκοπούς του. Πρόσεξε, βλέπεις η Αγία Γραφή. Σου υποδεικνύει για να σταθεί σωστά. Πρόσεξε, λέει, αυτό στηρίζει τα μάτια του. Δεν ήρθε έτσι τυχαία στην πόρτα σου. Αυτός έχει βάλει στόχο. Και έρχεται τώρα να ρίξει το δηλητηριό του. Ξέρετε τι μου είχε πει ένας χιλιαστής. Κάποτε τον συνήθισα, πρώην χιλιαστής. Είχε ήδη φύγει, αλλά δεν ήταν πλέον ούτε ήθελε να γίνει ορθόδοξος. Ταλέπορος άνθρωπος, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει μου συζητούσε, μου έλεγε πώς πλησίαζε τους χριστιανούς. Τα όρνια. Εμείς μου λέει δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε έτσι, γεια σου τι κάνεις και λοιπά, στην πλάτη πώς πάνε τα νέα, πώς πάει η γυναίκα, πώς πάνε... Όχι. Εμείς κάνουμε βήματα μελετημένα, μου λέει. ξέρουμε, περιμένουμε την αντίδραση, περιμένουμε, ξέρουμε τι θα απαντήσουμε. Δασκαλεμένα όργανα του σατανά, δασκαλεμένα. Και μου έλεγε συγκεκριμένα, πήγα, μου λέει, κάποτε σε ένα σπίτι και το αφεντικό, λέει, ήταν πάνω εκεί, κλάδευε κάτι, έκοβε κάτι ξύλα πάνω στο δέντρο. Και μόλις με βλέπει, ρωτάει, ποιος είστε, λέει, μάρτυρας του Ιεχωβά. Φύγε, του λέει, θα σου ρίξω το τσεκούρι να σε σκοτώσω. Φύγε, φύγε από την πόρτα μου. Φύγε. Μου λέει, τι νομίζεις, έφυγα. Δασκαλεμένος. Εργαλείο δεν λέμε, ξέρεις τι σημαίνει εργαλείο. Ξέρεις τι σημαίνει εργαλείο. Τη σκληρή βίδα θα την ξεβιδώσει αυτός, μην νομίζεις. Θα την κάνει μαλακιά. Θα της δώσει 2-3 στροφές με εκείνο που λέγεται, το όργανο που λέγεται κάβουρας, και μετά θα αρχίσει με το χεράκι του, είναι τόσο απλό μετά η βίδα. Πα, πα, πα, πα, βγήκε. Δεν έφυγα, μου λέει. Και του λέω, τι έκανες. Περίμενα. Ρε, φύγε, του φωνάζει αυτός απάνω. Φύγε, κατεβαίνω. Κατέβα, του λέει, κατέβα. Εκεί ήταν έτοιμος να μου επιτεθεί. Τον πλησίασε με τον τρόπο που ξέρει αυτός. Με ξέρεις, του λέει, γιατί με βρίζεις. Με γνωρίζεις. Έχουμε πει ποτέ καλημέρα. Μήπως δεν σου έχω συμπεριφερθεί ποτέ καλά. Είδες. Μάστορες. Μάστορες οι δαίμονες. Και ενώ μου λέει, στην αρχή με έβριζε, μετά μπήκαμε και μέσα στο σπίτι, ήπιαμε καφέ και τον έκανα και χιλιαστή. Και τον έκανε και χιλιαστή. Το κατάλαβες? Σε έβαλε στόχο. Σε έβαλε στόχο. Αυτός είναι ο παράνομος. Εκείνος που εστιάζει με τα μάτια του επάνω στα μάτια σου, σε ναρκώνει, σε ναρκώνει, και μετά σε μαγειρεύει όπως εκείνος θέλει. Ορίζει δε τις χείλες είναι αυτού πάντα τα κακά. Τι σημαίνει αυτό? Κάνει μορφασμούς. Κάνει μορφασμούς. Για πήγαινε στην Κορίνθο αύριο, αύριο μεθαύριο, τη Δευτέρα που έχει και κίνηση. Περάσουν πόσα άτομα θα περάσουν, 1000, 2000 θα περάσουν. Πήγαινε, στάσω εκεί, στο δρόμο, και να είσαι βέβαιος. Κοίτα τα μάτια τους, κοίτα τη μούρη τους, κοίτα, θα καταλάβεις ποιος έχει προβλήματα, ποιος έχει ανησυχίες, ποιος έχει θλίψη, ποιος έχει χαρά. Τους βλέπεις, τη μούρη τους, τη βλέπεις. Από το πρόσωπο φαίνεται η διάθεση καρδίας. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλει. Λέει. Καρδίας εφρενωμένης, όπως θάλλει το πρόσωπο όταν εφραίνεται η καρδιά, έτσι και το πρόσωπο είναι σκυθροπό όταν πικραίνεται η καρδιά. Έτσι και αυτός εδώ, ο παράνομος, δεν αφήνει να ξεχυλήσει η οργή του έξω, αλλά την καταλαβαίνει την οργή του. Καταλαβαίνει το μίσος που τρέφει εναντίον σου. Το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει από την κίνηση των χειλαίων του, από την κίνηση των οματιών του. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει τι θέλει, καταλαβαίνει τι ζητάει. Γι' αυτό φυλάξου. Φυλάξου, πάρε τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα, ούτως ώστε να τον κρατήσεις μακριά σου. Τι λέει η Αγία Γραφή? Ποιος διαβάζει? Δεν διαβάζω. Μάλιασε η γλώσσα μου τόσα χρόνια, 35 χρόνια, κήρυκας, άλλο δεν λέω. Διαβάστε Αγία Γραφή, διαβάστε Αγία Γραφή. Τίποτα. Τίποτα. Τι λέει η Αγία Γραφή, εκεί στη Σοφία Σιράχ, τι λέει? Μη πάντα άνθρωπον ίσαγε εις τον οίκον σου. Τ' ακούς? Μην τον βάζεις τον καθένα μες στο σπίτι σου. Μην τον βάζεις τον καθένα μες στο σπίτι σου. Ποιος είναι? Αν αρθείς, τον γνώρισες έξω στον δρόμο, αν αρθείς αύριο να πιούμε καφέ. Τον γνώρισες κιόλας, τον ξέρεις. Τον έμαθες κιόλας. Από μια καλημέρα που είπατε. άνεστη να πιει καφέ. Με ποια άνεση τον φέρνει στο σπίτι σου? Μα είναι καλή, είναι χριστιανή, την είδα να εξομολογείται. Ωραία, εγώ δεν είπα όχι. Και ποιος σου είπε ότι ταιριάζεται? Μπορεί να εξομολογείται και εσύ και εκείνη και εσύ να εξομολογείς, αλλά μην επιτρέπεται. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλη εσύ. Να έρθεις, να βγούμε και βόλτα μαζί, να πάμε και έξω για καφέ. Ποιος σου δώσε αυτά τα δικαιώματα? Μη πάντα άνθρωπον είσαι στο γήκρο σου. Άκου την Αγία Γραφή. Άκου το λόγο του Κυρίου. Κάτι ξέρει ο Κύριος που στο λέει. Και όχι απλώς κάτι, ξέρει τα πάντα. Να σου λέει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πρόσεχε σε αυτό, έτσι δεν λέει το βιβλίο? Πρόσεχε σε αυτό. Και τι λέει παρακάτω? Ούτως κάμινος εστί κακίας. Έχεις δει ποτέ καμίνι να καίει? Έχεις δει ποτέ καμίνι? Για μέτρα χίλιους, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν μένει τίποτα. Τα κάνει όλα ζουμί. Ζουμί τα κάνει. Σίδερα του βάλεις, πέτρες του βάλεις, όλα τα κάνει ζουμί. Η δυνατή φωτιά. Αυτός τι είναι? Δαίμονας είναι. Η φωτιά που εκπέμπει, η φωτιά της κολάσεως είναι τόσο δυνατή που θα σε λιώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φύγε από κοντά του. Προστάτεψε τον εαυτό σου, την οικογένειά σου. Μην κάνεις το δυνατό. Δεν είσαι δυνατή. Δεν είσαι δυνατή. Φύγε. Είπαμε με τα μία και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Φύγε. Έχει δηλητήριο, είναι καμίνι αυτό, θα σε λιώσει. Μην τον πλησιάζεις, μην τον πλαισιώνεις, μην τον βάλεις στο σπίτι σου. Αυτό σκορπάει θάνατο. Αυτό σκορπάει πανικό. Αυτό θα φέρει τη συμφορά μες στο σπίτι. Κάμινος εστί κακίας. Αδελφοί μου, εδώ θα σταματήσουμε σήμερα. Είδαμε τους δύο επόμενους στίχους, τον 29 και τον 30 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Για φαντάσου, 1000 χρόνια πριν γράφτηκαν, προ Χριστού, 3000 χρόνια από σήμερα. Για φαντάσου, για μέτρα, τότε που τα έγραφε αυτά, ο Σολομών, ισχύουν σήμερα και θα ισχύουν και αύριο, θα ισχύουν και μεθαύριο, γιατί δεν τα έγραψε ο Σολομών? Γιατί τα έγραψε το Πνεύμα του Άγιου. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν παλιώνει. Και όσο θα ασχολούμεθα με αυτό το Άγιο και Ιερό Βιβλίο, θα βλέπετε να ομιλεί στη σημερινή πραγματικότητα ο Λόγος του Κυρίου. Εάν μείνετε πιστές και πιστοί στο Λόγο του Θεού, δεν παλιώσατε ούτε γινήκατε ντεμοντέ. Εάν μείνετε πιστοί στο Λόγο του Θεού, είστε πάντα καινούργοι. Είστε πάντα νέοι. Είστε πάντα οι άνθρωποι του Θεού. Και όσο νέος και φρέσκος είναι ο Χριστός, άλλο τόσο νέοι και φρέσκοι θα είσαστε κι εσείς. Δεν πειράζει, ο κόσμος ας σας γυρίσει την πλάτη. Καλύτερα. Εκείνο που να επιδιώκεις, εκείνο που να θέλεις, εκείνο που να παρακαλάς είναι να μην σου γυρίσει ο Θεός την πλάτη. Ο κόσμος θα τη γυρίσει. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Για θυμίσου τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του, θυμάστε, τι είπε στον πατέρα του στην προσευχή εκείνη την αρχιεραντική? Στον κόσμο, λέει, θα είναι πάτερ, αλλά εσύ θα τους φυλάς από τον κόσμο. Και εσείς μέσα στον κόσμο θα είσαστε. Δεν μπορώ να σου πω, συγκοφύγε και πήγαινε σε μια έρημο όξο να ζεις με τα λιοντάρια και με τις τρίγες, όχι. Και με τις αρκούδες. Στον κόσμο θα είσαι Αλλά παρακαλώ στον Θεό να σε φυλάει από τον κόσμο, όχι να τα φτιάνεις με τον κόσμο, όχι να τα κάνετε πίτσι πίτσι με τον κόσμο, όχι να ανοίγεις δουλειές με τον κόσμο, όχι να φέρεις κοσμικούς ανθρώπους στο σπίτι σου. Ο κόσμος θα σου φέρει τη δυστυχία, ο κόσμος θα σου φέρει την αμαρτία, ο κόσμος θα σου φέρει την απομάκρυνση από τον Θεό. Ο Θεός να είναι μαζί σας, με το καλό, την άλλη Κυριακή. Το άλλο Σάββατο, συγγνώμη.